Summer Kiss Casino Mix, ziua cu numărul 40 și cât? 48. Salutare de la Costinești, DJ Anx și Olix împreună cu voi, exact cum ați auzit și în acapela de mai devreme. Cu alte cuvinte, dacă e joi, e weekend la noi. Mai exact, weekendul cu numărul 7 de la Costinești, penultimul transmis de la mare vara aceasta. Dacă stai să ne gândim, habar n-avem cum au trecut 7 săptămâni. Bine, adevărul e că am uitat când am început toată nebunia asta cu Summer Kiss-ul, deci chiar, nu știu, așa, a trecut mult. Foarte, dar la 1 mai suntem aici, mai exact. Dacă nu știam. Da. Bun, suntem în direct în toată rețeaua Kiss FM, ne ascultă foarte, foarte multă lume, avem foarte multă lume la plajă în Costinești și, în plus, ca și el, suntem live pe streaming. Da, suntem pe Ustream, mai exact am pus linkul pe facebook.com/KissFM România pentru cei care sunt acolo pe Facebook, ne văd, le facem cu mâna chiar în acest moment, suntem aproape live, cu o mică întârziere acolo. Adică suntem live pe radio și live imagine pe Facebook-ul Kiss FM până la 6-2 ore de Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi, un pic mai încolo, când ajunge și doamna, o să ne întâlnim cu DJ Rino și Silvia, iar undeva după ora 17, fetele de la Roller Seas vor fi și ele aici alături de noi. Să lanseze noul lor single. Hai să începem cu Play Nuinia, Bibi. Și ne întâlnim și cu Nick Camarera și Mike Diamonds. Nick Camarera este într-o relaxare maximă la această oră, se află pe șezlongul Kiss FM. I-am convins să vină de la Loca Beach, să stea aici la noi, că tot pe plaja Loca Beach suntem, nu? Adică să nu stea degeaba, să mai facă poze cu oameni, să mai astea. Da, nu dați banii pe cercei, faceți poze cu DJ. DJ Anx și Olix împreună cu voi până la ora 18 live din Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ahoy! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I love Kiss in a Mix live de la mare, unde sunt iar valuri foarte mari astăzi. Ar trebui să facem și noi o baie pe ziua de azi, ce crezi? Dar nu știu ce ați făcut voi azi noapte, de a venit furtuna, așa, v-ați certat cu vremea, cu... Da, am luat cu asalt plaja Loca Beach, am stat până la 8 pe plajă, iar am fost MC-ul lui Sava. Da, de unde mi se trage și porecla pentru ziua de azi, dar ne-am simțit foarte, foarte bine și iată că în urma show-ului de seară, vorba ta, valurile au crescut azi. Da, pe bune, chiar avem astăzi parte de niște valuri foarte, foarte frumoase aici la Costinești. Puțin mai acolo vin trupele invitate, ziceam, Rino și Silvia în prima oră și mai apoi, după ora 5, avem noul single Roller Sis live de la Summer Kiss Kiss in a Mix. Momentan o piesă ceva mai veche, băieții din păcate n-au mai ajuns, trebuia să ajungă și la mare. Da, poate avem până la 1 septembrie prezența aici, vorba de Deep Central. Avem vechiul lor single, single-ul de anul trecut, se numește In Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Summer Kiss. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love.

8 săptămâni în Beach Bar, atâta stăm aici, sau atâta timp stăm aici la Cosinești. DJ Axionix împreună cu voi. Da, mai exact, mai avem o săptămână, nu știu cum au trecut, chiar ne gândeam acum, ne calculam, ne uitam în calendar și am zis, băi, al șaptelea weekend, nu se poate una ca asta, unde au zburat zilele, unde au trecut nopțile, Loca Beach, distracțiile, cluburile, Midnight Sun, artiștii invitați. Doamne, ce vară a fost. Da, vorbim de parcă am fi la final. Nu, mai avem încă 11 zile cu tot cu asta, așa că... Avem. Nu o să stăm degeaba în cele 11? Da, 11 zile, da. Vor fi zilele în care vă face cele mai multe băi, vă sta cel mai mult la soare, să recuperăm, să ne bronzăm. Dacă nu, am zis că deschidem un business nou în Costinești, o să punem la gară, facem un salon de bronzat. Pentru cei care n-au avut timp la mare să stea la soare, în ultimele 5 minute să ajung acasă bronzat, să nu zică părinții că unde ați fost și ce ați făcut. Da, avem un salon de bronzat, noul business DJ Young și Olix. Rino întreabă unde e al lui. Păi tu spuneai că... Ce business ai tu? Eu vând slip. Vind slip? Slip și... Sutiene. Păi dar nu ziceai că îți deschizi șaurmeria, Rino? Aia am deschis-o săptămâna trecută. Astăzi am sutiene pentru fete. Fetele care au pierdut sutienele sunt rugate să vină la mine să-și le procur câte un sutien Moca din partea casei, din partea Kiss FM. Știți ce înseamnă sutienul Kiss FM? Nu știți, nu? Vă arăt eu imediat în 10 minute. Ok, cu alte cuvinte, DJ Rino și Silvia vor cânta live imediat pe scena Summer Kiss. DJ Axionix împreună cu voi, continuăm mixul, Sasha Lopez chiar acum, imediat Lucky Man Project și Connector. Ring the alarm, live de la mare, live de la Costinești, toată lumea ne ascultă, o țară întreagă. Peste 3 milioane de oameni sunt alături de noi pe frecvențe, peste vreo... Și câteva zeci de mii de oameni pe plajă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy, Party People!

al ritmo uno, dos, this night is magic for the two of us. So come on baby, get down, down, down, down. So sexy, somebody help me, it's emergency. I know that body is just killing me. The girl is breaking it down. Împreună cu voi live de la Costinești, unde se află o gașcă absolut bună, dementă, cum vreți să-i spuneți. Ia uziți ce se întâmplă aici. Iar cei de pe Facebook îi și văd acum pe băieții de la Oradea, care sunt doar băieți. Fetele nu știu ce, unde sunt. Citesc o carte. A, bă, uite și fetele, uite-le aici în stânga. Bun. Nu, fetele nu mai au loc de ei pe scenă. Fetele au rămas pe scenă și mănâncă o înghețată. Fetele cu înghețata, băieții cu berea, mi se pare normal. Bun, hai să continuăm mixul puțin mai acolo. Avem primul proiect de astăzi invitat live pe scena Summer Kiss. Rino și Silvia vin imediat să ne cânte. Imediat după pauză. Până atunci, pauză scurtă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Summer Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Onyx. Ok, suntem în direct, party people. Summer Kiss Kiss in the mix, de Costinești, Rino și Silvia și gașca din față. Hello, hello, dragilor, bună ziua, bine v-am găsit. Bună, Silvia. Stai că nu mai putem vorbi de gașca asta. Stați, mă, Oradea, okay, stați. Ok, băieți, stați un pic, stați așa. Colegul, te rog frumos, ajută-mă. Băieți, suntem la Kiss FM, da? Deci tipăm Kiss FM! Kiss FM! Kiss FM! Kiss FM! Kiss FM! Kiss FM! Foarte bine! Eu zic că nu mai încap cuvintele, nu are sens, hai să cântăm. Rino și Silvia pe scena Summer Kiss, gălăgie pentru ei! Bra, Rino nu vorbește, adică... Eu, Rino cântă la acordeon acum. Da. Rino cântă, face animație. Hai, DJ Rino. O știi pe aia. Binevărule! Binevărule! Ok, facem un pic de nebunie aici la plaj, Kiss FM. Ha, ha! Niște mânuțe în aer! Am o gașă aici de băieți foarte, foarte tare. You want a stereo, I'll give you stereo. You want a piece of me, and nothing is for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. You want a stereo, I'll give you stereo. You want a piece of me, and nothing is for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. Hai, un dans. What you going to do to make me want you and dress for you? What you going to say you want my body? But boy, it's too late. What you going to do to make me want you and dress for you? What you going to say you want my body? But boy, it's too late. Da, da, da, Kiss FM se aude și în Oradea. Aici și acum. Stereo, I'll give you stereo. You want a piece with me? I have nothing is for free. I shouldn't like it slow, I like it when I'm low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. You want stereo, I'll give you stereo. You want a piece of me, hell, nothing is for free. I shouldn't like it slow, din Oradea e la putere. Big Daddy cu noi pe scenă pentru cea mai tare atmosferă aici la Club Rap. Ce-ai făcut? Hai mâinile sus toată lumea! Summer Kiss Kiss in the Mix. Asta e piesa de anul trecut, Stereo se numește. O știi foarte bine, hai să auzim Kisomani din fața Beach Barului Kiss FM. Mâinile sus toată lumea! Gălăgie! Da, și pe lângă mâinile sus facem și gălăgie. Acum, ne pregătim de nou un single, se numește Feeling Love. Are și un clip de câteva săptămâni. Da, da, da, pentru că sunt foarte mulți băieți frumoși aici. Simt că m-am îndrăgostit. Și mai ales de tine, Oli. Știi că se uită și prietena mea acum la noi, da? L-ai făcut să roșească după ce da. Are tricou roșu pe el cu Kiss FM. M-am ascuns, rumai. Acum e roșu tot. Bun, noua piesă, DJ Rino și Silvia live aici pe scena Summer Kiss. Feeling Love se cheamă. Nu știm ce variantă e originală. Original. Ce are pe videoclip la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Hai să auzim Gașca, hands up in the air! Hai Gașca, hai, hai, hai, hai! Summer Kiss. Lying, but I'm lying. Lost without you, boy. Yeah, I'm not hiding, 'cause I'm dying, 'cause I miss you so. 'Cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true, 'cause I miss you so. Ok, mi-am pus tricoul pe mine cu Kiss FM. Cine țipă mai tare va primi tricoul meu la sfârșitul piesei. Bravo, băieți! Eu zic Olix. Hai, băieți, mânuțele în aer! Aplauze pentru Cristina, vă rog frumos, aplauze, aplauze! Bravo, Cristina! Facem niște valuri, așa? Foarte bine! Pentru cei de acasă care ne ascultă și nu-și dau seama ce se întâmplă în acest moment, Silvia și-a dat tricoul jos. Tricoul Kiss FM, desigur, nu tricoul ei. Peste tricoul ei era tricoul Kiss FM, l-am plecat timp de o piesă, l-a dat jos. Ok, și acum trebuie să-l dau premiu unui băiat. Deci, încă o dată, cine face cea mai mare gălăgie aici la Kiss FM? Eu zic să-l arunci așa, mulțime, cine îl prinde. Nebunie maximă! Tot gașca de la Oradea l-a luat. Foarte bine. Oricum, iese cel mai gălăgios și astăzi, sau de câteva zile, tot ei sunt cu gălăgia. Da, Silvia, mulțumim frumos. Rino, cred că a dormit cu acordeonul. Nu, sunt aici, Bine, vărule! Asta e piesa aia de final. Eu spun la final și bine, vărule! Ok, continuăm nebunia live de la Mare, live de la Summer, Kiss Kiss in the Mix, până la 6 împreună. Gașca rămâne aici pentru că puțin mai acolo ne întâlnim și cu fetele de la Roller Sis. Mulțumim frumos, Rino și Silvia, baftă maximă mai departe cu noul single și cu videoclipul proaspăt. Hai să continuăm mixul Olic și urmează. Apropo de binevărule, fii atent ce piesă urmează, pregătiți-vă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Ahoy. Latino, white, puta, white, Latino, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, puta, white, pu oi, strigă toată lumea aici. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Summer Kiss Kiss Remix, e timpul să facem o pauză scurtă, DJ Young, dacă mă auzi acolo cu berea, mă, ce-ți mai place. Nu, mă, nu, nu, sunt în spate și așez longuri cu fetele de la Roller Stage, nu mă vezi, ai, deci mă confuz. Da, pauză scurtă, ne întoarcem repede, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Cu alte cuvinte, live de la mare, live de la Summer Kiss Kiss in a Mix, weekendul cu numărul 7, chiar dacă e joi, dar dacă e joi, e weekend la noi! DJ Young e pierdut prin mulțime pe aici, nu-l văd, mă bucur că-l aud totuși. Da, sunt undeva după niște șezlonguri cu niște fete și cu gașca de la Midnight Sun. Ne distrăm departe de studio pentru că Olix e la butoane azi. Da, eu sunt la butoane, sunt cu fetele de la Rollersis aici, o să ne auzim și o să ne vedem cu ele pe scenă în câteva minute. Până atunci... Avem 3 super hituri din playlist. Smiley chiar acum, Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Vine și Amna împreună cu iubitul ei Mihai. Da, Mihai, Amna featuring Mihai, tell me why. Și ne întâlnim și cu Deepside DJs, Never Be Alone. DJ Young și Olix împreună cu voi, încă o oră, live din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy! Woo! I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song. Behind my back, and you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. Please tell me why you said goodbye. Oh, Costinești, după 7 săptămâni un pic am răgușit așa cam fără glas, dar cu chef de party și chef de distracție. Olix și DJ Young împreună cu voi. Olix mai mult la camera stream din acest moment pentru streamul live pe care l-am pus pe Facebook-ul Kiss FM. Da, primul Scream 5 cu el, de el mă ocup în acest moment. Da, suntem live și pe Facebook. Da, pe lângă emisia live de pe Kiss FM, cei care vor să vadă și imagini în direct intră pe facebook.com/kissfmromania. Acolo avem un stream live. DJ Young este pe scena din fața Beach Ball-ului Kiss FM și nu e singur, ci mai exact cu fetele de la Roller Sis. Hello, hello, fetelor! Hello! Hello! Ne bucurăm tare mult să fim aici alături de voi și să ne distrăm, da? Să facem multă gălăgie! Hai, Kiss FM! Ok, noi știm foarte bine piesele voastre anterioare. Am zis că e o piesă nouă, un single nou, o premieră, nu? Da, se numește... Let's dance! Let's dance! Haideți să dansăm! Let's dance, party people! Summer Kiss Kitchen Mix pentru Laura Sins. Facem gălăgie, mâinile sus! Ascultăm și dansăm și cântăm pe două piese de la Roller Sis. Începem cu single-ul de anul trecut, Setelo. Setelo, piesa mega cunoscută, după care premiera noului single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Începem! Kiss FM. Ana de anul trecut, Roller Sis, Etelo, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Urmează singurul nou, Let's Dance se cheamă. Fetele sunt acolo pe scenă, noi suntem aici în Beach Bar. Avem două puncte strategice, scena și Beach Barul Kiss FM. Hai să auzim nouă single și să facem gălăgie. Yeah! Mare mai departe. Mulțumim fetelor la Roller Sis. S-au lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Noul single se cheamă Let's Dance. Trebuie să spunem că tot în premieră fetele sunt fără role, pentru că dacă aveau role în nebunia aia, nu știu ce făceau cu ele. Ok, eu zic să fugiți de acolo. Haideți în studio aici în spate. Rămâne Grașca nebună pe scena Summer Kiss, care este cu mâinile sus și care urlă în continuu de două ore. Iar noi continuăm mixul de aici de pe plajă. Avem Welcome to Saint-Tropez și o grămadă de alte hituri, plus dedicațiile voastre, număr foarte mare de pe plajă pentru cei care sunt aici sau cei care ne ascultă acum pe radio. Pe Kiss FM, peste 3 milioane de oameni în direct, Bare People! Suntem în direct până la ora 18, live de aici din Căstinești și

Peste 9 din Azotea, SOS LP Remix Live din Beach Bar, Kiss FM de pe plaja Loca Beach din Costinești, Pare People. Ne așteaptă o nouă pauză acolo în București, iar după pauză ne întoarcem cu încă 15 minute live de aici din Costinești. Live cu nebunia care se întâmplă în fiecare zi, așa e pe sfârșit de sezon, fiecare zi cu foarte, foarte mare nebunie. Ne auziți în direct pe Kiss FM și pe internet pe kissfm.ro/live și dacă intrați pe Facebook, .com/KissFM România. Acolo aveți imagini, streaming live din, din Costinești, de la Summer Kiss. DJ Axioli sunt împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palumă, nu e de tine, că e sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ai zis că nu, da, deja îți faci bani mulți pe curul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce, credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă. În timp ce ea se întinde pe lume, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta poți chiar proastă. Ia culesa, tu cu limba scoasă. Deci nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât unii pe alocuri. Ca să o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palmă, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Difficult to understand. I don't know if it's me or just the makeup of a man. I want it in the morning, bright and early I want it. I rise as the sunrise, baby now get up on it. Give it to me good, shorty work it like it should. You follow instructions, then I follow instructions. The ultimate seduction, more kissing and touching. Feel supernatural, first chance I'm at you. Come here baby, hey, be my baby. Me like the way that he push up on me. Me like the way that he go down, down, what down, down, what down, down, down, down. Never gonna let no girl take him from me. Never gonna let no girl steal him from me. Never gonna let a girl get that close now. I tell him, baby, you're too close now. Right there, Nicole Scherzinger și 50 Cent featuring Gașca din fața Beach Barului Kiss. Mamă, urechile mele din nou s-au mutat, au plecat de lângă căști de aici. Nu, am zis că de mâine vom avea accesorii în plus de vară. Dopurile de urechi Kiss FM. Bun, am ridicat din nou BPM-ul, e la 128. Acolo unde era linia, acolo trebuie să ne oprim. Avem încă două piese, Moricante, Yeke Yeke, Massive Drum Remix și imediat Aisa vine cu Sweet Embrace, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss! Ah. Yeah. Burning Race de la Summer Kiss Kiss in the Mix. Gașca nebună, gata, a plecat la baie. Vezi că au desprut, s-au dus la baie, la plajă, la șezlonguri. Stai că o să mergem și noi la baie imediat. Mai avem de văzut la un film 8D. Nu mă, 7D e. Unde 7? 7D în alte dimensiuni. Dar avem treabă foarte, foarte multă după emisie. Ca de obicei începe relaxarea pentru Olix și DJ Young. Mâine o luăm de la capăt de dimineață pe plajă, iar de la 4 la 6 desigur în direct în toată țara. Ziceam că neapărat trebuie să mergem să facem o baie. Am uitat să le spunem celor de acasă. Astăzi la Costinești am avut vânt și valuri foarte, foarte mari. Mergem să profităm de ele imediat. O să vedeți pozele pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Gata, am plecat la film. 7D, Olix, DJ Young, Andreea D și Silviu de la Deepside. Avem o treabă mult acum, deci asta e. Da, mulțumim frumos Mr. Boba de acolo din studioul din București. Seară frumoasă tuturor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah, it's that summertime. Playing the hits.